GB, szybkim ładowaniem 33 W i ekranem AMOLED 120 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 849 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 14 marca. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu ponownie. Jest czwartek, 7 marca, na zegarach 11. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Na unijną czarną listę z zakazem wjazdu trafią wszystkie osoby odpowiadające za śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Premier o decyzji marszałka Sejmu o przeniesieniu sejmowej debaty na temat aborcji. Rozumiem irytację, a nawet wściekłość kobiet. Drogą morską popłynie pomoc humanitarna dla mieszkańców Strefy Gazy. A jest projekt unijnych sankcji za śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Na czarną listę zostaną wpisane 34 osoby i kolonie karne, w których więziony był Aleksiej Nawalny. Kierownictwo kolonii karnych, lekarze w nich pracujący, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji, sędziowie, prokuratorzy oraz urzędnicy Federalnej Służby Więziennictwa Rosji. Te osoby zostaną objęte sankcjami. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie. Ponadto firmy i obywatele z Unii nie mogą przekazywać żadnych funduszy osobom oraz instytucjom wpisanym na europejską czarną listę za łamanie praw człowieka. Jak ustaliłam, proponowanymi sankcjami w najbliższą środę zajmą się ambasadorowie 27 krajów. O nałożeniu unijnych restrykcji na rosyjskich prokuratorów, sądy oraz przedstawicieli służby więziennej zaapelowało niedawno 8 krajów, w tym Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stanowisko Koalicji Obywatelskiej w sprawie legalnej aborcji jest niezmienne, bez względu na termin debaty w Sejmie, mówi lider KO premier Donald Tusk. Posłowie zajmą się 4 projektami na posiedzeniu w kwietniu. O przesunięciu debaty z wczoraj na kolejny miesiąc zdecydował marszałek Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. Odnosząc się do tej decyzji, premier Donald Tusk zaznaczył, że jego ugrupowanie zdania w kwestii prawa kobiet do legalnego przerwania ciąży nie zmienia. Ja tutaj niczego nie będę z nikim negocjował. To prawo, o którym mówiliśmy do 12 tygodnia, to chyba dla wszystkich staje się już oczywiste. Rozumiem irytację, a nawet wściekłość kobiet, które nie chcą, żeby znowu kilku ponurych facetów zaczęło debatować, czy one mają prawo do czegoś, czy nie. I dlatego mogę tylko zapewnić, że w stanowisku moim i koalicji nic się nie zmieni. 2 projekty w sprawie aborcji przygotowała Lewica, 1 Koalicja Obywatelska i 1 Trzecia Droga. Ten ostatni to powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Obecne prawo dopuszcza przerywanie ciąży, gdy jest wynikiem gwałtu lub gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki. 52 osoby zatrzymane, 14 policjantów rannych. To bilans zajść podczas demonstracji rolników przed Sejmem, który przedstawiła stołeczna policja. Aleksander Przoniak. Około godziny 14:00, po kilku godzinach demonstracji w okolicach Sejmu, doszło do zajść. Osoby znajdujące się w tłumie zaczęły rzucać w kierunku mundurowych kostkami brukowymi i butelkami. Podinspektor Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Warszawa Śródmieście powiedział, że funkcjonariusze zatrzymali agresywnych uczestników zgromadzenia. Te osoby zostały zatrzymane w związku m.in. za przestępstwa tego typu jak naruszenie etykalności cielesnej policjantów. Jak informuje policja, wobec niektórych zatrzymanych użyto środków przymusu bezpośredniego. Robert Szumiata zaznaczył, że funkcjonariusze nie prowokowali zajść. Wszyscy widzieli na nagraniach, że to w nas rzucano kostką brukową, różnego rodzaju przedmiotami, znakami drogowymi, butelkami, petardami, racami. Rolnicy cały czas protestują. Dziś zablokowali m.in. autostradę A2. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi. Domagają się też ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparli właśnie bez poprawek propozycję przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Tym samym przeszła propozycja Komisji Europejskiej, przyjęta przez większość unijnych krajów przy sprzeciwie Polski. Ostatnim etapem procedury zatwierdzającej przedłużenie umowy będzie głosowanie w Europarlamencie. Mieszkańcy Strefy Gazy otrzymają wsparcie drogą morską. Będzie to pierwsza transza pomocy humanitarnej dostarczana statkami od wybuchu wojny Izraela z Hamasem 7 października. Akcję finansują Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pierwszy transport powinien dotrzeć do Strefy Gazy jeszcze w tym tygodniu. Paweł Pawlica. Transporty z pomocą przypłyną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Cypr. Tam izraelskie władze przeprowadzą inspekcję ładunków. Dopiero później statki dotrą do Strefy Gazy, tak aby pomoc mogła zostać przekazana cywilom jeszcze przed rozpoczęciem Ramadanu. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy palestyńskiej półenklawy. Panuje tutaj totalny chaos przy wydawaniu pomocy humanitarnej. Nikt nie kontroluje tego, co i do kogo trafia. Chcemy tylko nakarmić swoje dzieci. Pilnie potrzebujemy jedzenia. Skarży się Wafi Albatran, jeden z mieszkańców północnej części Strefy Gazy. Od kilku dni pomoc zorganizowana przez Stany Zjednoczone i kilka europejskich krajów zrzucana jest nad Strefą Gazy z samolotów. Pomoc dostarczana drogą lądową została wstrzymana, gdy do tłumu nadbiegającego do ciężarówek ogień miało otworzyć izraelskie wojsko. Zginęło ponad 100 osób, a 760 zostało rannych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś piękna, słoneczna i bezchmurna pogoda. Jedynie na południu zebrały się chmury. No i tam możliwe w górach opady śniegu, kilka centymetrów może popruszyć. Na termometrach w tej chwili 4-5 stopni w większości kraju. Niewiele będzie w najcieplejszym momencie dnia więcej, maksymalnie 5-6 kresek. 6 minut po godzinie 11. Ponownie dzień dobry Państwu. Tu Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Przed nami kolejna godzina z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A może nie, o nic nie pytaj. Możesz mi wierzyć albo nie, zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły, o nic nie pytaj. Podejdź tylko i jak zawsze przytul się, o nic nie pytaj. Wszystko przejdzie, zmieni się, ja to wiem i ty to wiesz. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. Słoneczny dzień to jest powód do uśmiechu. Nawet jeśli pada deszcz, ja wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpalę i też pójdzie sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz, o nic nie pytam. Bo nikt nie może zrobić nam już źle, o nic nie pytam. Możesz mi mówić albo nie, ja też robię zawsze to co chcę. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. say, my dreams, my head, my sex, my bed, and that's where Corona would lie. But then I say, maybe we could divide it in two. Spend is fine, but then I say maybe we could divide in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you, you, you, you. Przed południem. 14 minut po godzinie 11, proszę Państwa, w tym tygodniu, w poniedziałek konkretnie, mieliśmy Kongres Transformacji Energetycznej. Jednym z tematów była tam elektryfikacja transportu miejskiego. Ta postępuje i duża w tym zasługa polskiej myśli technicznej. Mająca siedzibę w Zielonej Górze, produkująca szybkie ładowarki firma Eko Energetyka podpisuje kolejne umowy na ogromne dostawy stacji. Po 140 ładowarkach dla Sztokholmu teraz nadszedł czas na rekordowe ponad 1100 ładowarek dla Paryża. O szczegółach Paweł Turski. W stolicy Francji ponad 1100 ładowarek zostanie ustawionych w 5 różnych lokalizacjach. Ma to pozwolić na skuteczniejszą obsługę tras pojazdami zeroemisyjnymi. Paryż jest już częściowo zelektryfikowany. Mamy już rozbudowaną sieć metra, kolej miejską i tramwaje. Ostatnim rodzajem pojazdów, który musi zmienić sposób dostarczenia energii, są autobusy. Rozwijamy więc sieć ładowarek tak, aby autobusy podążały za elektryfikacją. Mówi Jyoti Fico, kierowniczka działu energii elektrycznej autobusów elektrycznych w RATP Group, czyli firmie obsługującej połączenia transportu miejskiego w Paryżu. Paryż inwestuje w nowe ładowarki zaledwie kilka lat po ostatnim zakupie. To this day we already have chargers manufactured by Eco. My w tej chwili mamy już ładowarki od Ekoenergetyki, które znajdują się w 5 lokalizacjach. Są one jednak o mocy tylko 90 kW. Teraz chcemy mieć ładowarki 100 kW. One są lepsze dla wykonywanych przez nas operacji. Do kupienia oraz wymiana ładowarek okazało się konieczne po zbadaniu przez RATB Group, jaki sposób ładowania jest najbardziej opłacalny oraz najmniej wpływa na obsługę tras. Analiza wykazała, że najlepsze jest ładowanie nocne, a na nie pozwolą nowe stacje od polskiej firmy z Zielonej Góry. Przeprowadzone przez RATB Group badanie nie zmieni jednak tego, że wciąż na rynku będzie dostępnych wiele modeli ładowarek. Każdy przedsiębiorca obsługujący połączenia ma bowiem inne potrzeby. Zajezdnie autobusowe zamawiają produkty przygotowane specjalnie dla nich. Tłumaczy Michał Pikuła z Ekoenergetyki. One są specjalnie wyprodukowane, odpowiednie moduły mocy, odpowiednie gabaryty, moce przyłączeniowe i odpowiednie moce wyjściowe, więc jest to bardzo modularne i są to konstrukcje indywidualnie dostosowane do potrzeb klientów. To oczywiście też wpływa na cenę ładowarek, które do najtańszych nie należą. Zależy od potrzeb, od mocy, od ilości przyłączeniowych, ale to jest od 50 tysięcy złotych około za taką ładowarkę serwisową, do kilku milionów dla takich dużych stacji ładowania, dla dużych zajezdni. Cena ta jednak nie powinna dziwić, uważa Michał Pikuła. Wydaje się, że jest to proste urządzenie, czyli szafa, która transportuje prąd kablem do pojazdu, natomiast jest to dużo bardziej skomplikowany proces, bo po podłączeniu wtyczki ładowarka komunikuje się z systemem operacyjnym pojazdu, rozpoznaje rodzaj baterii, rozpoznaje oprogramowanie, dobiera odpowiednią moc ładowania, czas ładowania, więc jest tutaj też komunikacja na poziomie takim software'owym. Zaawansowanie technologiczne sprzętu nie zmienia niestety jednak faktu, że ceny ładowarek oraz autobusów elektrycznych, dla przykładu 12-metrowy kosztuje minimum 500 000 euro, stanowią ogromną trudność dla europejskich operatorów transportu miejskiego. Ci mimo to od 2035 roku będą mogli kupić na rynku pojazdów nowych tylko zeroemisyjne. Tak wynika z najnowszych ustaleń Komisji Europejskiej. W mojej ocenie w tak krótkim czasie nie będziemy gotowi na to, żeby przejść na zeroemisyjne autobusy w 100%. Uważa Katarzyna Strzygowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Oczywiście podejmujemy wszelkie działania, żeby ta zeroemisyjność cały czas była rozwijana i zwiększana. Natomiast to jest tak krótki czas, tak duże środki finansowe są potrzebne, żeby to zrealizować, że myślę, że będzie trudno. Proces elektryfikacji taboru, wymiany go na pojazdy zeroemisyjne ułatwiłoby wsparcie finansowe. To jednak płynące z Unii Europejskiej, obecnie z roku na rok, w przeliczeniu na jeden autobus czy ładowarkę, jest coraz mniejsze. Jestem elektryczny. Taki napis na autobusach możemy zobaczyć coraz częściej. O szczegółach tego tematu relacjonował Państwu Paweł Turski. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy. In a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, she, shallow. She, she, she, shallow. She, she, she, shallow.

7 marca 1277 roku biskup Paryża Étienne Tampier potępił 219 tez averroizmu. To może dziś zacznijmy spotkanie od przypomnienia, czym był ów averroizm. Averroizm to była doktryna filozoficzna, popularna pod koniec XIII wieku, która opierała się na interpretacji myśli Arystotelesa dokonanej przez jednego z arabskich mędrców, naukowców, Ibn Rushda Averrosa. Stąd nazwa averroizm. Tak jest. Główne tezy averroizmu sprowadzały się do tego, że świat jest wieczny, dusza jest podzielona na dwie części, wszyscy ludzie dzielą jedną i tę samą duszę, a wskrzeszenie zmarłych nie jest możliwe. To są takie, bym powiedział, podstawowe zasady. Co nie mieściło się w głowie choćby Tomasza Zakwinu, czy dziś przytoczonego biskupa Paryża Étienne'a Tampiera. Tak jest, Tomasz Zakwinu zaatakował nie tylko sam averroizm, ale jeszcze inne, takie bym powiedział, powiązane idee, na przykład monofizytyzmu. Więc jeżeli Tomasz Zakwinu występował przeciwko averroizmowi, no to również można było zakładać, że dostojnicy kościelni także wyruszą na, nazwijmy to, jakąś taką krucjatę przeciwko tej idei. To chyba przeciwko tym, którzy szerzyli tę doktrynę, Sigara z Brabancji czy Boetiusza z Dacji, choćby takich dwóch najbardziej znanych wymienionych. Tak, oczywiście, bo tutaj była ta kwestia przede wszystkim czego? Wpływów, prawda? To jest wiek XIII, to jest okres bardzo intensywnych wojen w świecie chrześcijańskim. W związku z tym bardzo łatwo można było ten lud europejski, mam to na myśli przede wszystkim niepiśmiennych chłopów, można było oczarować różnego rodzaju ideami i w ten sposób dostojnicy kościelni obawiali się po prostu uszczuplenia nie tylko ilości owieczek w swoim stadzie, ale przede wszystkim wpływów, dokładnie. Niezła historia. To teraz może powiedzmy kilka słów na temat osoby samego biskupa. Tak, urodzony w Orleanie, Tampier studiował w Paryżu, gdzie został magistrem teologii, ale jednocześnie kanonikiem katedry Notre Dame. Był kanclerzem kapituły tegoż Notre Dame. Dodatkowo pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Paryskiego, a funkcję biskupa Paryża pełnił w zasadzie aż do swojej śmierci, do roku 1279. Już w 1270 Tampier rozpoczął, nazwijmy to, taką krucjatę przeciwko averroizmowi. On został zachęcony przez Henryka z Gandawy do tego, żeby zapoznać się z tymi ideami. Wtedy właśnie potępił Tampier 13 doktryn wyznawanych przez radykalnych, jak to się mówiło, na averroistów, arystotelistów. Natomiast to wydarzenie, o którym dzisiaj mówimy, było taką, bym powiedział, przysłowiową kropką nad i w tej właśnie krucjacie Tampiera przeciwko averroistom, ponieważ właśnie od 13 doszliśmy aż do 219. Arystoteles nam się pojawił, bo oni to właśnie, averroiści, opierali się na interpretacji myśli Arystotelesa. No a jeżeli chodzi o to potępienie tych 219 tez averroizmu? Tampier po kolei rozprawiał się ze wszystkimi tezami Arystotelesa, natomiast trzeba powiedzieć, że de facto nie znamy intencji, jakimi kierowały się Tampier, chociaż mówiliśmy o tych potencjalnych. Natomiast potępienie paryskie, bo tak też to jest określane wydarzenie, symbolizować miało, według uczonych współczesnych Tampierowi, miało świadczyć o kryzysie, potencjalnym kryzysie intelektualnym. Tak, na uniwersytecie. I tak naprawdę Tampier, jego działanie nie miało jakiegoś znaczącego skutku, natomiast sam dekret spotkał się z aktywnym sprzeciwem i został unieważniony w roku 1325. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Reach out, touch faith. You're wrong. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem na 17 minut przed godziną 12. Jeśli potraktowali Państwo tę piosenkę jako rozgrzewkę, to świetnie się składa. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś podpowiedzi od naszej stałej i świetnej ekspertki, jaką jest dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska-Fiedorow. Hania opowie o modnych ostatnio postach przerywanych i związanych z nimi tak zwanymi oknami żywieniowymi. Z punktu widzenia naukowego oczywiście patrzę, nie tylko z jakiegoś tam własnego doświadczenia, bo nauka jest najważniejsza. Jest coraz więcej badań, które mówią, że jeżeli trochę pościmy, jeżeli mamy dłuższe przerwy między posiłkami, czy jest dłuższy czas, kiedy w ogóle nie jemy, czyli robimy tak zwane okna żywieniowe, może to wpływać korzystnie na nasze zdrowie, ale też są badania, które mówią, że wydłuża to życie. Natomiast tutaj trzeba oczywiście jak do wszystkiego podejść bardzo indywidualnie, ponieważ jeżeli mamy jakieś zaburzenia metaboliczne, typu na przykład insulinooporność, cukrzycę, jakieś zaburzenia hormonalne, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby omijać posiłki lub skracać ten czas przyjmowania posiłków. Chodzi o to przede wszystkim, że jeżeli mamy taki post przerywany, to mamy mniejsze ryzyko przejadania się. To jest jakby główny cel tego stosowania tych okien żywieniowych, bo długość życia wydłuża nieprzejadanie się. Natomiast problemem jest to, że wiele osób stosując okno żywieniowe nie spożywa w tym oknie żywieniowym, głównie jest to 8 godzin, w tym czasie musimy spożyć wszystkie kalorie i właśnie nie spożywają odpowiedniej ilości posiłków, nieodpowiedniej kaloryczności i wartości odżywczej. No bo w 8 godzin na przykład dla mężczyzny zjeść 3000 kalorii, który jest aktywny fizycznie i biega, no to trochę graniczy z cudem i są to bardzo duże posiłki, które mogą obciążać układ pokarmowy i dodatkowo powodować to, że gorzej nam się uprawia ten sport. Więc ważne jest to, że jeżeli decydujemy się już na takie okno żywieniowe, to żeby jednak spożyć odpowiednią ilość kalorii, rozłożyć to na większą ilość posiłków, nawet zjeść 4 posiłki w czasie tych 8 godzin, chociaż bardziej jestem za takimi postami 10-godzinnymi, to jest wtedy łatwiej zjeść odpowiednią kaloryczność, bo jeżeli nie dojemy tych kalorii i wartości odżywczych w czasie postu przerywanego, nasz organizm sobie to wszystko odbierze. Prędzej czy później, czy następnego dnia, czy po kilku dniach, czy po kilku tygodniach. I wtedy spożyjemy bardzo dużo kalorii, co nie jest korzystne. Więc jeżeli się decydujemy na post przerywany, lepiej, żeby on był 10-godzinny i żeby zacząć go wcześniej. Też wiele osób zaczyna później, czyli na przykład od godziny 12 i ostatni posiłek o godzinie 20 albo 22. No i też wiemy, że wtedy obciążamy nasz układ pokarmowy, jeżeli jemy późno, gorzej śpimy, gorzej generalnie trawimy, więc jestem za tym, żeby zacząć wcześniej i skończyć wcześniej. Szczególnie jeżeli chodzi o biegaczy, no to też wiadomo, że ten dłuższy czas jest lepszy ze względu na to, żeby po prostu był komfort tego biegania. No i też powiem Ci takich ze względów naukowych, często niestety, ale kobiety gorzej znoszą post przerywany. Właśnie ze względu na zaburzenia hormonalne, na w ogóle nasz układ hormonalny kobiecy i post przerywany może prowadzić do tych zaburzeń hormonalnych. Po prostu trzeba zrobić to indywidualnie i się przebadać. Ja też wielu mam pacjentów, których prowadzę na poście przerywanym, ale też wiele kobiet szczególnie mam takich, których wyprowadziłam z postu przerywanego i czują się lepiej. Mówiła dr Hanna Stolińska-Fiedorow. Doprecyzujmy, że wspomniane przez nią okna żywieniowe to ten czas, w którym należy wchłonąć wszystkie posiłki zaplanowane na dany dzień. I jeszcze jedno, znam biegaczy, wyjątkowo uparte towarzystwo. Jeżeli trening wypadnie po zamknięciu rzeczonego okna, to trzeba je tego dnia otworzyć i przyswoić węglowodany i białko, no i oczywiście wypić odpowiednią ilość płynów. Postawimy kropkę i słyszymy się za tydzień o stałej porze, być może już z kapitalnymi butami do wygrania w wracającym do Biegam, bo lubię po długiej przerwie konkursie. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Powoli się zaczyna, ale zaraz się rozkręci. Z naszej listy przebojów do biegania tym razem Giant Rocks. Summer, 60s, playing on the radio, pine trees, sunflowers, make me think of you, cold night, warm bodies, jet smoke on the back, I beg you, time passing, so slowly, wanna get to know you. Color up on leaves, sunrise, and I shiver. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. Sorry Boys. 6 minut jeszcze i będzie godzina 12, 6 minut jeszcze trójki przed południem. Proszę Państwa, sezon tenisowy przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Turniej Indian Wells wkrótce bardzo silnie obsadzony. W Kalifornii zobaczymy m.in. Igę Świątek, Arinę Sabalenkę, Jelenę Rybakinę. No i pewien komputer wspomagany sztuczną inteligencją wyliczył, kto wygra ten turniej. No oczywiście, że Państwu nie powiem. Po pierwsze w to nie wierzę, a po drugie popsułbym zabawę. Witold Lazar, do usłyszenia. In the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love. A big, big love. You say that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love.